إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجد لسوات توفيق برمب عز وجل كسنو درس توحيد بني أمل كسنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو بند بي ويسو كسن ننج أكبرم تيربي ليرال يمو اندي وون ci woné gaya bi nga xamni dayo bi nga xamni motax sunu borom bindu doomu adama kazalika bindi jinne yi bu ko defé nak fofé ci la borom téré bi nak ñew di léral tombu yu am solo muné wal jinnu alamun min alamil ghaib la narahum muné nak jinne yi ñom ab monde lañ ci li nga xamanteni ni mom moy kumpa ay mindeef lañ yo xamanteni ni ci walu kumpa lañ aju mune ndax ñun duñ leen gis mune wahum mukallafuna bil ibada andak lolu ñom dañu nek ño xamni des leena toggu jëf manam jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala moy li leen war comme nim waré do mu adama kon ñom dal ci monde bañu nek ñom jinne yoyé bëti do mu adama du leen gis sunu borom ne innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum mom dal mok gangoram ñang leen di gis ci no xamni yeen du gen leen gis jinne yoyé dafa am rapport guñu am ak doomu adama té rapport ba nak kako équilibré moy sunu borom jalla wa ala lolou motax sunu borom ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit ludul ñu jaamuma kon gis nga jinne ak nit ñom ñaar ñoyom ñoyam au même pied d'égalité ci jaamu yalla ñom ñaar ñep dañ leena bind pour ñu jaamu yalla sunu borom bindul jinne yi pour ñuy servir nit ñi bindul nit ñi pour ñuy servir jinne yi mango kon équilibre bobé nga xamanteni ni moy lan ñom ñaar ñep au même pied d'égalité ci jaamu biñu wara jaamu seen borom ku ci nek di ci dox yitté wo lolu ku ci nek jëfëndikoo xéewal yi nga xam ni sa borom defal na la ko pour nga mën a atteindre sa objectif boobee lii mooy équilibre bi wala lii mooy rapport bi waaye xam ngeen ne rapport bi daanaka bouleversé wu na ma ngoo bouleversé wu na ndax moom doomu aadama moo fi nekk di jema imaginer yenen entité yenen mindef bu ko defé muy dem di sukkasndiku ci jinné yi ba équilibre bobu daldi dam sunu borom ne innahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa setal lol mune aw nit aw gor ci nit ñi dañ doon xettaliko ci jinne ya ñu daldi len di doli tiit ak ko ragal ña ngay sakku xettaliku ci jinne yi jinne yi defuñu ludul doli len tiit ak ko ragal ñi ngi doon wut sécurité di wut dal waye diko wuté ci jinne yi sunu borom tabaaraku wa ta'ala ne lolé doli len tiit ak ko ragal kon gis nga relation bi rapport bi du nit ñi di dem di sakku ci jinne yi ndimbal di dimbali ko jinne yi dedet jinne yi nañ dundu seen dundu jaamu seen borom nit ñi dundu seen dundu jaamu seen borom li moy rapport bi ku ci nek fa nga ne jaamul sa borom topal sa borom li moy rapport bi waye comme niñ ko waxe rapport bobu dogna ndax nit ñi ñangay dem di sakku xettaliku di sakku doole di sakku puissance ci jinne yi mu ne kon jinne yooyu ñoom mukallafuna bil ibada dañ leen a sant pour ñu jaamu yàlla wa manhiyuna an ashirk te dañ leen a tere bokkaale wa anil masiya te it dañ leen tere mooy yàlla mithl bani aadama comme doomi aadama mu ne laakin yaxtalifuuna an bani aadama fi lxilqa waaye nag ñoom wuute nañoog doomu aadama ci mbind waaw xam ngeen matière yi ñu bindee sax bokkul ñoom ña ngi leen bindee ca sawara doomu aadama sunu borom bind ko ci ban malaaka yi sunu borom bind leen ci leer comme ni mu rotee ci xadiisu sunu yaa aïcha ca muslim kon am na wuute gu dox sunu digganteeg ñoom waaye am na loo xam ni moo ñu boole moo ñu dajale la ñu boole dajale ñu mooy la aaya ba wax wama xalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun binduma jinne ak nit lu ñu jaamu waaye nag ca mbind ga bokku ñu nuroowuñ ñoom ñu ngi ñuy gis te ñun gisuñu leen moo tax mu ne amma min naxiyati al awamir wan nawaahi bu fekkee ca wàllu digle ya ak tere ya fa hum mithlu bani aadama ñoom de dañoo mel comme doomi aadama ma'muruun wa manhiyuun dañ leen a digal tere leen dañ leen a digal ñu jaamu seen boroom ñu tere leen bokkaale tere leen mooy borom bi tabaraka wa taala mu ne wal jinnu aalamun min aalami lxayb la naraahum lakinnahum mawjuduun mu ne junne yooyee nag ñoom kat ak mondo lañ ci li nga xamante ni nii moom mooy aju ci wàllu xayb mu ne ñun gisuñu leen gisuñu leen nag tekkiwut ne ñoom amuñu mu ne waaye ñoom ñu am lañ ñi ngi fi mangook amu jinne yooyee nag alquran saxal na ko dèjà aaya boobu di wama xalaqtu ljinna wal insa day wane ne jinne yi ñu am lañ sunu borom moo leen bind mangook kadalika sunna yonante bi alayhi salaatu wasalaam waaye kadalika xel ci boppam tegtale na ko donte tey nag amna ño xamanteni ni ñang koy weddi muy occidentaux yi waye xol len biñu wédde jinné lañ créé ñom sen ay extraterrestres gis nga ko nan la ay ovinek yu ken xamul mangok donc jinné yoyé sen relation ak doomu adama du li xew tay nga xamni da ngay tok deg ko nan la amna fukki jinné ak ñaar ki nan la amna juroom ñaari jinné ki nan la yorna ñetti jinné ak yu démé noné mago sunu borom defut doomu adama muy momi jinné sunu borom defut jinné muy mom doomu adama ndax ñom ñaar ñep ay jaam lañ sunu borom bind leen ñu wara jaamu seen borom kon li moy relation bu set bu simple bi lego le nga gis jinne nogatu nit nek ak mom mangok di and ak mom ñom ñaar ñu collaborer di defi yef di defi mbir lolé du relation ba nga xamni mo warona dox ci digënté nit ki ak jinne yi mangok ñom jinne yoy nak mbindef lañ comme ni nga nekké mbindef yow doomu adam mu war ci ñoom ñu jaamu seen borom comme ni mu waré ci yow doomu adam nga jaamu sa borom sunu borom jëlul mbiru jinné yi jox ko nit ñi jëlul mbiru nit ñi jox ko jinné yi jëflanté ak jinné yi nak dafa am lu muy laaj da fay laaj pactisé ak ñom am lolen di nangul ñomit ñu am luñ la nangul té lolu boko xolé la ngeen di nangulantel du nekk lo xamni day deppok li neex yalla lolu nak bo xolé jinné koy nangu moy jinné yi nga xamni duñu ay julit ay yéfer lañ wala ay nafiq lañ wala ñu nekk jinné julit yu saggan yo xamni dañuy moy yalla waye jinné julit deug do ko fekk muy ñew di nogatu nit ñi dedet soko fekke rek ma nga ca la tax sunu borom bind ko te muy jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala mango jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala ci lolé lay nekk ci lolou lay def yittem yépp motax talut ñew di jema nogatu doomu adama yi di len jema fakatal di len jema jommal di len jema indil ay jeexi jaax lolé ñakoy def moy ñaca wedd yalla ñoñu lañuy tuddé ash-shayatin muy shaytané yi ñi nga xamné dañoo rebelé wu sunu borom tabaarak wa ta'ala soril len yermandem shaytané nak dina nekk ci jinne dina nekk ci nit mangok sunu borom ne wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa shayatin al-insi wal jinn kon gis nga ko shaytané nit ak shaytané jinn dafa am sunu borom ne yonent bu ne rek defal na lak non sagam yonent yi ñoo amon non waxuma la nak ñi nga xamanteni duñu ay yonent waaw amul rek kuy wote ci mbax ludul ne da nga am ay non sunu borom ne non ya nak shayatin al-insi wal jinn shaytané jinn ak nit ñom ñoy collaborer former ay lobby former ay loge ngir yaq ci kaw suuf bolé sen doolé mango ngir tas ñaawteef ngir tas akuk mbon ci kaw suuf sunu borom ne ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min aljanna mune yen doomu adama wattandiku len shaytan fitna len kom namu ko defé won ak ñinga xamni ñoy sen wayjur ba genné len aljanna nax len tegal len yi pexé ba tabal len ci wutek lu wutek la sen borom diglé won kon gis nga jinne yi bu ñewé rek ci nit ñi bayyi la tax suñu borom bind leen seen jubluway moy fexey fitnal nit ñi la yaftinannakum ash-shaytan seen jubluway moy kon fexé fitnal nit ñi ngir lan ngir genné leen ci yoonu siratal mustaqim jinne yo nak ngay fekk ci ndep yek samp yek ak ñi sëriñ lu bu xaba yek vodu yek yoy yeb ben catégorie bi la ben catégorie bi kep la mango bu ko defé kon mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.